मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हमने जो है मान बोध दान सानमुद्र घृष्टाभ्यास ये सूत्र पढ़ा दिया था ना जी। बालबोध जी, हाँ तो ये तो हो गया था। मीमांस सते विभत सते दिदान सते इत्यादि की सिद्धि हो गई थी। विभत सते मैंने विपरीत आचरण करता है, मीमांस मैंने जिज्ञासा करता है, और ऐसे जो है दिदान सते और शीर्षान सते सरलता का व्यवहार करता है और शीर्षान सते तेज करता है। ये हो गया। अब उसके आगे है धातु कर्म समान करते का दीक्षायाम्बा, ये सूत्र है तो इस पर हम विचार करते हैं। धातो हो उकारांत पुमलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और कर्मण जो है ये नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और समान कर्तृकात् अकारांत पुमलिंग समान कर्तृक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और इच्छायाम आकारांत स्त्रीलिंग इच्छा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वा अव्यय पद है। तो कर्मण षष्ठी विभक्ति या पंचमी विभक्ति भी है, पहले षष्ठी विभक्ति के आधार पर करते फिर पंचमी पर भी करेंगे। तो समान कर्तृकात् में विशेष समास है समान कर्तायस्य समान कर्तृक तस्मात् समान कर्तृकात् बहुव्रीही समास है। समान कर्ता है जिसके अर्थात जिस धातु का है, समान कर्तृकात् धातु का विशेषण है। किसका विशेषण है जी बोलो कालबोध? धातु का मतलब समान कर्तृका धातु, तो धातु का विशेषण है समान कर्ता यस्य, मतलब यस्य धातु हो कर्ता समान अस्ति, जिस धातु का कर्ता समान है, जिस धातु का कर्ता समान है मतलब एक है अलग अलग नहीं है उसको समान कर्तृक कहेंगे, तस्मात् समान कर्तृका। उदाहरण से आपको समझ में आएगा, जैसे कर्तुम इच्छति तो चिकीर्षति, तो कर्तुम इच्छति होगा चिकीर्षति, तो यहां पर कर्तुम इच्छति चिकीर्षति करने की इच्छा करता है, तो देवदत्ता कर्तुम इच्छति कार्यम कर्तुम इच्छति देवदत्ता कार्यम चिकीर्षति। तो यहां पर जो है चिकीर्षति जो क्री धातु है उसका जो कर्ता है मैंने यहाँ पर क्री धातु और इच्छ धातु चिकीर्षति में कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षति, तो क्री धातु भी है और इच्छ धातु भी है, तो दो धातु है परंतु इन दोनों धातु का कर्ता एक ही है। ये नहीं कि क्री धातु का कर्ता अलग हो गया और इच्छ धातु का कर्ता अलग हो गया, समझ गया जी? तो जिस धातु का कर्ता समान है उसको समान कर्तृक धातु कहेंगे। तो यहाँ पर चिकीर्षति मने क्री और इस धातु जो है ऐसे हर्तुम इच्छति जिहीर्षति ह्री धातु और इस धातु, पठतुम इच्छति पठ धातु और इस धातु, दो धातु है। तो इन दोनों धातुओं का जो कर्ता है वह एक ही है अलग अलग नहीं है, इसलिए समान कर्तृका धातु हो, ऐसा हो गया। समान कर्ता यस्य धातु हो, जिस धातु का कर्ता समान है। जाति में एक वचन किया है तो जितने उन्होंने यहाँ पर दो धातु है, उस दोनों धातु का कर्ता एक ही है, समान कर्तृका। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है, सन की आ रही है, प्रत्यय परश्च की निवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर इच्छायाम वा करके है, वा मन विकल्प करके, तो इच्छायाम कर्तुम इच्छति जो है, तो यहाँ पर इस धातु जो है, इच्छति जो धातु है, उस इच्छति धातु का जो कर्म है, इच्छति धातु का जो कर्म बना हुआ है, तो इच्छति धातु का कर्म बनी हुई जो एक कर्ता वाली धातु है, उससे इच्छार्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। तो यहां पर यह है कि जो इच्छायाम है, इच्छायाम जो सप्तमी विभक्ति अर्थ हुआ, तो बोलते हैं इच्छा अर्थ में, यह अर्थ हुआ कि इच्छा अर्थ में कर्म के धातु से या कर्म रूपी धातु से, कर्मणा में यदि पंचमी विभक्ति करते हैं तो अर्थ हो गया कि इच्छा अर्थ में कर्म रूपी जो धातु हुआ, तो कर्म रूपी जो धातु हुआ, तो अब प्रश्न है कि इच्छा अर्थ में कर्म जैसे समान कर्तृका धातु का विशेषण है, ऐसे कर्मण भी धातु का विशेषण है, कर्मण भी धातु का विशेषण है। तो मने वो धातु जो कर्म रूप में हो, कर्म बना हुआ हो, तो इच्छा अर्थ में समान कर्ता वाले जो कर्म रूप धातु है, कर्म बनी हुई, माने कर्म जो है कर्म बना हुआ जो धातु है, तो अब यह है कि भाई इच्छा अर्थ में कर्म बना हुआ धातु तो किसका कर्म होगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, सुन रहे हो कि नहीं बालबोध जी, क्योंकि केवल आप ही को पढ़ा रहा हूं और कोई इस में जुड़ा हुआ नहीं है, हाँ कोई नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आप ही को पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ो सुनो, क्योंकि वो तो स्काइप खराब हो गया, स्काइप को ठीक करना पड़ेगा और इसमें कोई जुड़े नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहा था कि धातु हो अथवा धातु से कर्मण, मन कैसा धातु, कर्म रूप जो धातु है, अर्थात जो धातु कर्म बना हुआ है, उस धातु से, तो कर्म रूपी जो धातु है उससे, तो अब ये है तो कर्म बना हुआ जो धातु, तो अब किसका कर्म बना। एक उदाहरण जैसे मैं दे रहा हूं कि बाल बोध व्याकरणम पठति, तो बाल बोध व्याकरणम पठति, तो व्याकरण कर्म है ना जी। व्याकरण क्या है बोलो बालबोध, व्याकरण यहाँ पे कर्म है, कर्म है, तो किस धातु का कर्म है, पठ धातु का कर्म है। बहुत सुंदर, पठ धातु का कर्म है। तो ऐसे ही वो तो एक हो गया, एक जो है धातु है और एक जो है शब्द प्रातिपदिक है, वहां पर वो शब्द हुआ, परंतु यहाँ पर जो है इच्छा अर्थ में समान कर्ता वाले कर्म बना हुआ धातु जो कर्मता को प्राप्त है, तो अब यह है कि इसका मतलब कि दो धातु हो होना चाहिए, एक धातु होना चाहिए जो कर्म बना हुआ हो, तो जो कर्म बना हुआ धातु जो होना चाहिए वह किसी दूसरे धातु का कर्म होना चाहिए। तो किस धातु का, जैसे बालबोध पुस्तकम पठती हम जब कर रहे हैं या व्याकरणम पठती, तो बालबोध तो कर्ता हो गया और व्याकरण जो कर्म है, तो मैं बोलूंगा किस का कर्म बना हुआ है, तो बोलेंगे कि पठ धातु का कर्म बना हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि देवदत्त कार्यम कर्तुम इच्छति, तो देवदत्त कार्य करना चाहता है, तो देवदत्त कार्य करना चाहता है, तो कार्य भी कर्म है और कर्तुम भी कर्म है, परंतु कार्य करना चाहता है, कार्य को करना चाहता है। तो यहाँ पर तो एक हुआ कि कार्यम कर्तुम इच्छति, तो क्री धातु का कर्म तो है कार्य, क्री धातु का कर्म क्या है जी, कार्य है, कर्तुम कार्यम कर्तुम, परंतु इस धातु इच्छति जो धातु है, इस धातु जो धातु है उसका का कर्म कौन है, कर्तुम कर्तुम करना, हाँ कर्तुम कर्तुम, इस वाक्य में देव बालबोध कार्यम कर्तुम इच्छति, तो कार्यम पहले तो कार्यम घटाओ, बालबोध कर्तुम इच्छति, बालबोध करना चाहता है, तो यहाँ पर बालबोध क्या है, कर्तुम क्या है, इच्छति क्या है, तो बालबोध करता है, कर्तुम कर्म है और इच्छति क्रिया है, तो यहाँ पर ये जो कर्तुम जो कर्म है किसका कर्म है, इच्छति धातु का कर्म है, बहुत सुंदर, इच्छति धातु का कर्म है, तो इच्छति धातु का कर्म है यहाँ पर। और फिर जब कहेंगे कार्यम कर्तुम इच्छति, बालबोध कार्यम कर्तुम इच्छति, तो यहाँ पर कार्यम भी कर्म है, परंतु किसका कर्म है, वो कार्यम कर्ता का कर्म है, कर्तुम का नहीं, क्रिया का कर्म होगा ना जी, यहाँ जो है कादे बालबोध कार्यम कर, पहले का बालबोध कर्तुम इच्छति हमने जब कहा, तो वहां पर कर्तुम जो है वह कर्म है, इच्छति क्रिया का, अब मैं कार्यम भी जोड़ दिया कि बालबोध कार्यम कर्तुम इच्छति, तो यहाँ पर कार्यम जो कर्म है वह किस धातु का कर्म है, इस धातु का कर्म है कि क्रि धातु का कर्म है, हाँ कार्यम क्रि धातु का कर्म है, ठीक है, तो कार्यम क्रि धातु का कर्म है, तो यही है कि तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो धातु जो कर्म बना हुआ, तो यहाँ पर क्रि धातु कर्म बना हुआ है, तो अब इच्छा अर्थ में और कर्म बना हुआ धातु से सन प्रत्यय होता है, कर्म बना हुआ जो धातु है उससे सन होता है, तो प्रत्यासत्ति न्याये न सामिप, प्रत्यासत्ति न्याय बने सामिप्य संबंध, जब इच्छा अर्थ में तो इच्छ धातु का ही कर्म वो होगा, किसका कर्म होगा जी, धातु का ही कर्म होगा, कर्म होगा, इसीलिए यहाँ पर प्रत्य इच्छायाम पढ़ा हुआ है, तो इच्छा अर्थ में इच्छ धातु का ही अर्थ इच्छ धातु का ही जो कर्म बना हुआ है, तो यही कहेंगे इच्छति कर्मणो कर्मण धातो हो, क्या कहेंगे, इच्छति कर्मण धातो हो, अर्थात इच्छति कर्म भूता धातो हो, वो धातु समान कर्तृक होना चाहिए, तो हो जाएगा इच्छति इच्छति कर्म न या कर्म भूतात समान कर्तृका धातो हो, इच्छायाम अर्थे विकल्पेन सत प्रसन्न प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया, समझ में आया, क्या समझे, बोलो, यहाँ पर कर्म जो है धातु जो बना हुआ है, तो वह धातु जो कर्म बना हुआ है वो किस धातु का, इच्छ धातु का, प्रत्यासत्ति नयन यहाँ पर इच्छा ही लेंगे, तो इच्छा अर्थ में इस्म धातु के जो कर्म बना हुआ धातु है, कर्म रूप जो धातु है, उससे सन होता है विकल्प से। बस यही तो है कि इसी कर्मणः या इच्छति कर्मणः, मतलब एक ही हो गया, माने इसी कर्मणः अर्थात कर्म भूतात् धातोः परः विकल्पेन सन प्रत्यय भवति इच्छायामर्थे। माने इस धातु अर्थात इच्छ धातु जो है, इस धातु के कर्म बना हुआ कर्म रूप धातु से परे, समान कर्ता वाले कर्म रूप धातु से परे विकल्प से सन प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में। समझ गए जी? हाँ, तो यही कि इच्छति धातु का कर्म बना हुआ समान कर्ता वाला था, एक कर्ता वाला धातु से परे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है, अर्थात विकल्प विधान से पक्ष में वाक्य भी होगा। कर्तुम इच्छति भी होगा, चिकीर्षति भी होगा, पठितुम इच्छति भी होगा, पी पठीषति भी होगा, हर्तुम इच्छति भी होगा, जी मन जी हीर्षति भी होगा, वाक्य भी रहता है और फिर जो है वो क्या बोल रहे हैं कि सन प्रत्यय होकर के एक नया, मतलब एक पूरा वह धातु बन जाता है, पूरा धातु का रूप बन जाता है। समझ गया? तो ये हमने कर्मण को पंचमी बना करके, पंचमी मान करके हमने जो है ये अर्थ किया है, परंतु प्रथमावृत्ति में षष्ठी मान रहा है, क्योंकि हमने पहले भी पंचेद में बताया था कि कर्मण जो है षष्ठी है। तो अर्थ क्या हो गया जी कि पठितुम इच्छति में पठितुम कर्म है इच्छति क्रिया का, है ना जी? पठितुम कर्म है इच्छति क्रिया का, परंतु क्या पठितुम धातु है? नहीं, अभी तो पठितुम कर्म है। और पठितुम में धातु क्या है? इच्छति धातु है। पठितुम में क्या धातु है? बहुत सुंदर। पठितुम में पठ धातु है, कर्तुम में क्या धातु है? कर्तुम में क्री धातु है। और हर्तुम में क्या धातु है? धातु है। ही धातु है। तो पठितुम में पठ धातु है, पठितुम कर्म है, हर्तुम कर्म है, कर्तुम कर्म है। तो कर्तुम, हर्तुम, पठितुम ये सब कर्म है। तो कर्म है, पठितुम धातु नहीं है, पठितुम में पठ धातु है। पठितुम तो एक शब्द हो गया जी, वो पठितुम जो है एक शब्द हो गया। समझ गया? जैसे बाल बोध एक शब्द है, ऐसे पठितुम एक शब्द हो गया ना, जो अव्यय पद हो गया। तो ये तो पठितुम जो है, यहाँ पर पठितुम ये शब्द है, और उस पठितुम का रूट जो है, मूल जो है, पठ धातु है। इतना समझ में आ गया? इसका मतलब हुआ कि कर्म तो पठितुम पूरा है, पठ और तुमुन दोनों मिलकर के कर्म बनता है। कर्तुम में क्री और तुमुन मिलकर के कर्म बनता है, हर्तुम में ह्री और तुमुन मिलकर के पूरा समुदाय रूप में कर्म है। इसका मतलब हुआ कि उस हर्तुम के अवयव दो हो गए, एक री अवयव हो गया और एक तुमुन अवयव हो गया। मने धातु भी अवयव बन गया और प्रत्यय भी अवयव बन गया, कर्तुम का, हर्तुम का, पठितुम का। कर्तुम का दो अवयव है, एक क्री और दूसरा है तुमुन। हर्तुम का भी दो अवयव है, एक री और दूसरा तुमुन। पठितुम का भी दो अवयव है, एक पठ और दूसरा तुमुन। समझ गए जी? तो इसमें से दोनों अवयव है, परंतु इसमें से हमें धातु खोजना है। इसमें से क्या खोजना है? धातु। तो यहाँ पर कर्मण हमें जब षष्ठी मानेंगे, तो षष्ठी मानेंगे तो षष्ठी यहाँ पर अवयव षष्ठी है, तो अर्थ है कि कर्म के अवयव धातु। पठितुम कर्म है, उस पठितुम कर्म का अवयव दो अवयव है, एक पठ अवयव है, एक तुमुन अवयव है, परंतु कर्म के अवयव धातु पठ है ना जी। कर्तुम से तो प्रत्यय आएगा नहीं सन, पठितुम से तो आएगा नहीं, पठ से आएगा, कर्तुम में क्री से आएगा, हरतुम में री से आएगा, कर्तुम शब्द से सन प्रत्यय नहीं आएगा, क्या आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कर्मणा में अवयव षष्ठी मान करके और इसका अर्थ करेंगे कर्म के अवयव धातु माने इच्छा अर्थ में इस धातु के अर्थात इच्छा धातु के कर्म के अवयव धातु से परे विकल्प से सन प्रत्यय होता है। इसलिए प्रथम प्रतिकार यहाँ पर षष्ठी मान करें कि इसी कर्मणो अवयवो यो धातु माने इस कर्म इस धातु के जो कर्म है उस कर्म का अवयव जो धातु है इसना समान कर्त्री कह, यहाँ पर उस किसके साथ समान कर्ता वाला है वो पठ इस क्रिया के साथ इस कर्म हाँ जी इच्छति क्रिया के साथ। इसलिए भाव ये हुआ, भाव के आधार पर यह अर्थ बताया है कि इसी कर्मणो अवयवयो धातु इसिना का समान कर्तृकः तस्मात् इच्छायाम अर्थे वा सन प्रत्ययो भवति। बोल रहे हैं इस धातु के कर्म के अवयव जो धातु इस धातु के साथ समान कर्ता वाला उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। तो कर्तुम इच्छति में यहाँ पर इस धातु जो है इच्छति जो क्रिया है उसका कर्म कर्तुम है और उस कर्तुम कर्म के अवयव धातु क्री है, इस क्री का इस क्रिया के साथ माने क्री का जो करता है वही इच्छति का भी करता है, तो इसके साथ समान कर्ता वाले जो धातु है उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होगा। तो क्री से होगा, री से होगा, हर्तुम इच्छति में री से होगा, पठितुम इच्छति में पठ से होगा। समझ गए जी? तो आपको हमने दोनों तरीके से बता दिया, पहले मोटे रूप में कर्मणा को पंची मान करके और यहाँ पर हमारा धातु कारण कि कर्म रूप जो धातु भाई पठितुम में पठ और तुमुन दोनों है, कर्म मिल करके है कर्म, उसका अवयव तो है तुमुन भी, तुमुन प्रत्यय है, पठ पठ जो है धातु है, तो कर्म रूपी कर्म जो जो धातु कर्म बदा हुआ तो पठितुम जो है इच्छति में, इच्छति का कर्म पठितुम है, इसका मतलब ये हुआ कि पठ भी उसका कर्म बना हुआ है और तुमुन जो प्रत्यय वो भी उसका कर्म बना हुआ है, इसलिए धातु की बात कर रहा है। इसलिए वहां पर हम पंचमी मान करके कह दिया था इच्छति कर्मणः धातु समान कर्तृकात् इच्छायाम अर्थे विकल्पेन सन प्रत्यय भवति। ये अर्थ हो गया, समझ गया? क्या चीज सन प्रत्यय कहाँ पे लगता है? पठ के आगे लगेगा, पठ से होगा ना, पठितुम इच्छति में कर, जब कर्तुम इच्छति है तो उसमें बताया कि इच्छ धातु का जो कर्म, तो इच्छ धातु का कर्म क्या है? पठितुम है, पठितुम इच्छति में पठितुम है, तो पठितुम में पठितुम कर्म है, परंतु उस कर्म में पठ भी कर्म है और तुमुन भी कर्म है, दोनों मिलकर के, दोनों माने पठ मिलकर के जो तो पठ धातु से जो तुमुन प्रत्यय हुआ तो उसको अलग नहीं कर सकते ना भी जी, पठतुम कर्म है तो उसका अवयव भी कर्म है, जैसे शरीर है पूरे का हर एक पूरे समूह का नाम शरीर है तो उसका अवयव जो हाथ है वो भी तो शरीर है। हाँ पठ में लगेगा सन प्रत्यय, लेकिन ये सन प्रत्यय लगकर क्या बनेगा? बनेगा ना पीपी माने पठतुम क्षति में पीपठी क्षति बनेगा, कर्तुम इच्छति से जो है सन लग करके चिकीर सती बनेगा, फ्री के साथ सन लग करके जिहिर सती बनेगा, अभी बनाएंगे ना। और समझ में आया कि नहीं सर? पहले बताओ। तो चलो ये जो है ये कर तुम्हें क्षति चिकीर, हालांकि पहले हमने बता दिया हुआ है परंतु तब भी चिकीर क्षति की सिद्धि पहले सिद्धि की हुई है, परंतु फिर भी जो है हम अभी फिर आपको कर रहे हैं चिकीर शका जी हिर्षका की जो सिद्धि किए हैं है? 157 पर। तो क्री धातु है, कर्तुम इच्छति है, इच्छति का कर्म है कर्तुम, इच्छति का कर्म है कर्तुम, और उस कर्तुम में क्री भी कर्म है, तो कर्म रूप जो धातु हुआ उससे सन किया, तो क्री से सन प्रत्यय किया, क्री से क्या किया जी सन, तो संयंगो से इसको दुर्वचन कर दो, संयंगो सनंतर धातु के प्रथम दुर्वचन होता है, तो क्री क्री सन हुआ, अनुबंध लोग क्री क्री स हुआ अजी, द्विर्वचन संयंगों से द्विर्वचन करोगे, सनंत और यंगन धातु के प्रथम एकाच और द्वितीय का जो द्विर्वचन होता, तो ये हलादी है इसलिए क्री क्री सन ऐसा हो गया, या क्रिस क्रिस सन कर दो, क्रिस क्रिस अ पूर्वोभ्यास हलादी से स और फिर क्री क्री स बन जाएगा। अब इस स्थिति में अब सन को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, क्री क्री जो है क्री की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में यहां पर सार धातु कार धातु का उसे गुण प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ कि नहीं जी, तो परंतु इको जल कहता है इगंता धातु का जलादी संकेत बद भवती, तो इगंत धातु से परे, तो क्री जो है इगंत माने ईरी, तो ये री है रिवर्णांत है तो इगंत है, तो इगंत धातु से परे जो है सन जो है जलादी सन है ही, इसमें आजादी नहीं इतागम नहीं है, जलादी सन है, तो जलादी सन कित के समान हो गया, कितवत मान लिया गया, और कितवत होने से कंगति चे इसका निषेध हो गया, तो क्री क्री सही रहा। अब जो है इस स्थिति में उसी अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है अजन गवाम सनीचा, तो सन के प्रति अजंत अजंता नाम अंग नाम और हन और गम धातु, अजन मान अजंत अंग हन धातु और गम धातु, तो ये अजन गवाम सनीचा जो माने जो छह चार 16 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तथा पाद का जो है 16 नंबर सूत्र है, वो दीर्घ करता है कि अजंता नाम अंगानाम हनि गम्योश्चा, मने अजंत धातु अजंत अंग और हन अंग हन धातु और गमी धातु जो है उसको जो है दीर्घ होता है सन के परे रहते, जलादी सन के परे रहते दीर्घ होता है, तो अजंता नाम अंगानाम हनिगम्योश्च धातो अच स्थाने, दीर्घ कहाँ हो तो उकालो झस दीर्घ प्रुत मने वहां पर अचश्च मने उकालो झस दीर्घ प्रुत, तो ये झस दीर्घ प्रुत संज्ञा की, परंतु अचश्च इसका एक्चुअल परिभाषा है कि अचश्च मने अच के स्थान पर मने जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत के द्वारा जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया जाएगा वहां पर अच उपस्थित हो जाएगा, तो यहाँ पर दीर्घ शब्द के द्वारा दीर्घ का विधान किया जा रहा है कि अजंत अंग हन धातु और गम धातु को दीर्घ हो झलादी सन के परे रहते, तो यहाँ पर जो है दीर्घ के द्वारा दीर्घ विधान किया जाए, इसलिए अच अच परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी और अर्थ हो जाएगा अजंता नाम अंगानाम हनि गम्योश्च अच स्थाने दीर्घ भवति जलादो सनि परतः, मने अजंत अंग तथा हन एवं गम अंग के अच के स्थान में दीर्घ होता है जलादी सन के परे रहते हैं, तो यहाँ पर देखो सन परे है तो जलादी सन परे है और ये अजंत अंग है, क्री जो है अजंत अंग है, तो अजंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो तो अजंत अंग के अच के स्थान पर दीर्घ हो, अजंत अंग का जो अच है उस री उसके स्थान पर दीर्घ हो गया, या अजंता नाम अंग नाम अंतस अल स्थान दीर्घ होते, ऐसा भी कह सकते हैं अंतस अल स्थान दीर्घ होते, अजंत अंग के स्थान में दीर्घ हो, मतलब अजंत अंग किसको दीर्घ हो, क को हो कि री को हो, तो भाई क को तो होगा जी, री को ही होगा, इसलिए वैसे कहने के लिए कह दें कि जो है अजंत अंग के अंतिम अल के स्थान में दीर्घ हो, ऐसा यदि कहेंगे तो इसका मतलब है कि जो है कि हल को भी होता है क्या, और भी इसलिए कर रहे हैं तो नहीं, यहाँ पर अचस्त परिभाषा उपस्थित होनी चाहिए मेरी दृष्टि में, इसलिए अजंत अंग और हन और गम के अच के स्थान में दीर्घ होगा, तो यहाँ पर दीर्घ री का रहेगा क्री, ऐसा तो क्री क्री स, ये स्थिति है, ये स्थिति हुई। इसके बाद जो है रीत धातु, मैंने रिवर्णांत जो धातु है दीर्घ रिकारांत जो है उसको मैंने इकार आदेश होता है, रिवर्णांत जो धातु है उसको क्या है इकार आदेश होता है, ये पीछे आपको हमने पढ़ाया है रीत धातु, तो रिकारांत जो धातु है, रिकारांत जो धातु है रीत इत धातु, तो रिकारांता धातु हो, मैंने रिकारांता से षष्ठी व्यक्ति है, रिकारांतस्य धातु हो अंगस्य इकारादेशो भवति, तो रिकारांत धातु जो अंग है दीर्घरी, तो रिकारांत धातु अंग के स्थान पर क्या होता है इकार आदेश होता है, तो यहाँ पर प्रत्यय परे है ही, तो यहाँ पर इकार हो तो उरन रप्र से यहाँ पर जो इर होगा मान ई होगा, तो रिवर्ण के स्थान में जो अन है वो रपरे होता है, तो रिवर्ण के स्थान में अन अर्थात अन माने औ, तो यहाँ पर ई आदेश हो रहा है इसलिए इर बन गया, तो हो गया क्री किर स, क्री क्री किर स। अभी स्थिति में हलीच, ये जो है हलीचा, ये हल के परे रहते, ये जो है हल के परे रहते जो है ये दीर्घ करता है, हलीचा कहता है कि हली परतः, हली परतः दीर्घ भवती, दीर्घ होता तो किसको होता है, हल्के पर्दे दीर्घ होता तो किसको होता है, तो ऊपर से रो रूप धाया दीर्घ ही कैसे अनुतिया रो रूप धाया की अनुमृति आ रही है, और दीर्घ की अनुमृति आ रही है, इकह की भी अनुमृति आ रही है, और धातु की भी अनुमृति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि हली परत रेफांतस्य वकारांतस्य धातु उपधाया इकह दीर्घो भवती, माने हल के प्रत्यय रेफांत और वकारांत जो धातु है उसकी उपधा जो इक है उसको दीर्घ होता है, इसलिए हली परतः रेफांतस्य धातु वकारांतस्य धातु उपधाया दीर्घो भवती, तो यहाँ पर जो है किर जो है रेफांत है, हल परे है सन और रेफांत है, तो रेफांत तो जो धातु है उसका उपधा जो है उसको दीर्घ हो गया उपधा, तो यहाँ पर ई को ई हो गया दीर्घ कार हो गया, इसलिए क्री कीर स, क्री कीर स। अब इस स्थिति में आदेश प्रत्यय हो इन कवर सूत्र आदेश सकार पद का मूर्धन्य होता है, तो यहाँ पर मूर्धन्य हो गया, तो क्री कीर स, दंत स को मूर्धन्य स हो गया कीर स। अब इसके बाद जो है अभ्यास पूर्वाभ्यास आदि, पूर्वाभ्यास अभ्यास था तो अभ्यास होने से क्या कहते हैं कि संयतः सन के पर से अभ्यास के आकार को क्या हो जाता है इकार हो जाता है, तो इकार हो गया तो क्या है आकार को इकार हो जाता है। हाँ, संयतः संयोते अभ्यास को अकार शनि परता अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अकारादेशो भवति, तो अकारादेश हुआ तो उरन रप्र से अर हो गया है, तो कर हो गया कर कीर स अपूर्व अभ्यास हलादि से सा कर के, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये यहाँ पर जो है क्री कीर स जो है उरत, गलत में बोल दिया, उरत जो है अभ्यास के रिकार को अकार होता है, तो पहले क्री को कर बन गया उरत सूत्र से, और कर होकर के पूर्वाभ्यास आदि से तक करके फिर कसन्यता से अ को ई हो गया, इसलिए की कीर श, अब कुहोश्चु अभ्यास के कवर हकार को चवर्ग होता है, इसलिए सन से ची हो गया ची कीर श, अब चिकीर सनादेश धातु संज्ञा हो गई है, सप तिप ले आकर के चिकीर शति बन जाएगा, इसी तरीके से जो है जिहिर शति बन जाए, इसी तरह से पठित पठतुमी क्षति पी पठी क्षति बन जाएगा, बस पठतुमी क्षति में जो है इतागम हो जाएगा, इसलिए पी पठी क्षति बन जाएगा, समझ गया जी। हाँ तो इस तरीके से ये पीछे भी सिद्धि हो गई थी, फिर मैं इसको कर दिया, तो उसके आगे सुपात मैंने क्या छे आज इतने ही पाठ रहने दो, क्योंकि वो लोग भी नहीं है, तो उसको ठीक करेंगे, आनंद जी को मैं बोलूंगा कि जो है कि पता नहीं कैसे होगा, उनसे सहायता लूंगा कि कैसे ठीक किया जाए स्काइप को, और फिर जो है कल पढ़ाएंगे, कल पाठ होगा, मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, नमस्ते।